Ministerul Justiției pregătește o ordonanță de urgență care modifică legile justiției și care va avea drept efect scoaterea secției speciale de investigare a magistraților de sub autoritatea Procurorului General al României. Înainte de apariția acestor informații în presă, PNL a anunțat că va depune un proiect legislativ care să desființeze această secție. Partidul Național Liberal a decis să depunem o propunere legislativă pentru desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. După 9 ani de procese, 26 de inculpați pentru trafic de minori din celebrul dosar Țăndărei au fost achitați în primă instanță. Procurorii au făcut acum apel și majorarea alocațiilor pentru copii ar putea să se aplice de la 1 martie, anunță ministrul Muncii. Ordonanța care prevede acest lucru va fi discutată în ședința de guvern de astăzi. Am trimis ordonanța către Consiliul Economic și Social și am trimis-o de asemenea în autorizare către, în avizare către ministere. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministerul Justiției pregătește o ordonanță de urgență care va avea drept efect scoaterea secției speciale de investigare a magistraților de sub autoritatea Procurorului General al României. Ordonanța prevede o serie de modificări importante în procedura de numire a procurorilor de rang înalt și aduce modificări în legile justiției. Documentul a fost prezentat de cotidianul Adevărul. Iulian Onc relatează. Una dintre prevederile ordonanței arată că șeful secției poate dispune asupra tuturor soluțiilor cu magistrați. Potrivit cotidianului Adevărul, această prevedere scoate de fapt secția pentru investigarea magistraților de sub autoritatea Procurorului General al României, care acum are dreptul de a infirma actele pe care le consideră nelegale sau netemeinice. Documentul include modificări privind concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, dar și la legea privind organizarea judiciară sau Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit proiectului consultat de Adevărul, șefii marilor parchete nu vor mai avea nevoie de avizul secției de procurori a Consiliului Magistraturii, ci de cel al plenului CSM. Procedura nu se aplică însă în cadrul judecătorilor. O altă modificare arată că procurorii nu pot fi delegați în funcțiile de conducere din cadrul parchetelor, pentru care numirea se face de președintele României. Este situația de acum de la DNA, unde Călin Nistor, adjunctul direcției, este delegat în funcția de șef al instituției, după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat numirea Dinei Florea pe această funcție. Anchetată de secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție este Laura Codruța Chioveși, care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă într-un dosar deschis acum 3 luni după reclamațiile făcute de la distanță de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță. Lidera deputaților PNL, Raluca Turcan, anunță că vrea să depună în Parlament un proiect care să desființeze secția pentru investigarea magistraților. În opinia ei, eventualele abuzuri comise de un procuror sau judecător ar trebui investigate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Inspecția Judiciară. Partidul Național Liberal a decis să depunem o propunere legislativă pentru desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Prin menținerea acestei secții există pericolul ca România să sufere consecințele activării articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene. PNL a mai anunțat că va depune o moțiune simplă la adresa ministrului Justiției Tudorel Toader. Întrebat ieri dacă România ar trebui să o susțină pe Laura Codruța Kövesi la funcția de procuror general european, președintele PSD Liviu Dragnea a replicat ironic. Suntem la Eurovision? Suntem sau nu la Eurovision? Așa afirma, dar ce suntem la Eurovision? Păi într-un fel suntem. Păi da. Într-un fel suntem. Dar eu vă întreb, acum 5 ani, acum 10 ani, acum 20 de ani, la nivelul politicii din România, era posibilă o astfel de întrebare când venea vorba de o instituție de importanță a parchetului european? Va zică șeful partidului de guvernământ în anul 2019, spune, dar ce domnule eram, adică cu un umor de șofer pe basculantă pe care nu l-am întâlnit niciodată, nu l-am întâlnit nici la Ponta, nici la Joană, nici la, vorbesc de liderii PSD, nici la Năstase și cu atât mai puțin la Ion Iliescu. Să vorbească în felul acesta, nici măcar agresiv, în bășcălie ordinară despre o înaltă instituție europeană, ăsta este noul element al anului 2019. 19. Candidatura Laurei Codruța Chioveși la postul de procuror general european și demersurile judiciare la adresa sa au fost teme de dezbatere în prima ediție a emisiunii Piața Victoriei la Europa FM. Anca Simina a discutat aseară cu Moise Guran și cu Cristian Tudor Popescu. Diferența este atacarea Uniunii Europene din interiorul României. Asta nu s-a întâmplat până acum în propaganda politică și de partid de după 1990. O femeie, prin propriile mijloace, exclusiv prin propriile mijloace, este pe punctul de a ajunge în vârful unei instituții europene de rang foarte înalt. În România, statul român, nu numai că nu o ajută, încearcă să îi rupă picioarele. Domnul Dragnea produce această replică. În legătură cu ce să-l cred? Dacă suntem sau nu la Eurovision? Într-un fel suntem. Păi da. Într-un fel suntem. Dar eu vă întreb, acum 5 ani, acum 10 ani, acum 20 de ani, la nivelul politicii din România, era posibilă o astfel de întrebare când venea vorba de o instituție de importanță a parchetului european? Vă zic că șeful partidului de guvernământ în anul 2019, cu un umor de șofer pe basculantă, să vorbească în felul acesta, în bășcălie ordinară, despre o înaltă instituție europeană, asta este noul element al anului 2019. Da, s-a schimbat trendul. Adică ceea ce ar fi fost de neconceput până în, să zicem, 2016, deși deja de prin 2014 se simțea așa un aer. Mândru că sunt român ăla. Da, exact. Da. Acum va deveni a devenit deja filozofie politică, domnule. Asta este filozofia cu care PSD-ul își va face campanie electorală 2 ani de zile. Ba mai mult decât atât. Să vedeți cum o fi când o veni Comisia Europeană și va zice: măi, voi nu mai îndepliniți condițiile pentru care noi vă putem da fonduri europene. Prima condiție este să ai o justiție liberă care să ți le apere. În momentul în care zice MCV-ul, Comisia de la Veneția, Greco, că secția aia specială este instrument politic de presiune asupra magistraților, s-a terminat. Tot acest atac poate ricoșa foarte periculos în suspendarea dreptului României de vot și în suspendarea fondurilor europene. Între timp, prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a cerut aseară continuarea eforturilor anticorupție în România și a lăudat activitatea Laurei Codruța Chioveși, fosta șefa DNA și candidat pentru postul de procuror șef european. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ritmul acțiunilor anticorupție din România nu trebuie redus. Nu trebuie să existe amnistie pentru politicienii corupți care au fost condamnați. Eu am fost destul de direct cu românii în această privință și voi continua să fiu, a declarat Frans Timmermans într-un interviu la postul de televiziune Euronews. In my experience, Ms. Kövesi did an excellent job over the years. Și cred că în lupta anticorupție, din experiența mea, domnișoara Kövesi a făcut o treabă excelentă de-a lungul anilor. Deci este un procuror foarte bun. Singurul lucru pe care îl pot mărturisi este că am văzut-o lucrând și cred că este un procuror excelent. A făcut o treabă foarte curajoasă în România, a subliniat Frans Timmermans. La rândul său, liderul ALDE în Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a transmis o scrisoare președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, în care îi solicită să protejeze integritatea procesului de selecție pentru desemnarea șefiei parchetului european și să garanteze participarea pe deplin a Laurei Codruța Kövesi. Liderul ALDE s-a declarat consternat de atacurile la adresa acesteia venite din partea autorităților române. Acesta adaugă că atât timp cât Laura Codruța Kövesi nu a fost condamnată pentru nimic, nu poate fi privată de drepturile pe care le are. Laura Codruța Kövesi se numără printre candidații favoriți pentru postul de procuror șef european. În acest context, ea urmează să fie audiată pe 26 februarie în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European. Am ascultat-o pe Ioana Dumitrescu, mulțumim. Socialdemocrații se reunesc în Comitetul Executiv astăzi pentru a stabili propunerile pentru Ministerele Dezvoltării și Transporturilor. Claus Iohannis i-a respins în repetate rânduri pe Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici pe motiv că nu ar fi potriviți pentru a prelua cele două portofolii importante. Ambii s-au văzut nevoiți să-și retragă candidaturile în cele din urmă. Majorarea alocațiilor pentru copii ar putea să se aplice de la 1 martie, anunță ministrul Muncii. Ordonanța care prevede acest lucru va fi discutată în ședința de guvern de astăzi. Potrivit lui Marius Budăi, în proiectul de ordonanță sunt prevăzute și majorări ale alocațiilor pentru copiii cu dizabilități, de la 200 la 300 de lei. Am trimis ordonanța către Consiliul Economic și Social și am trimis-o de asemenea în avizare către ministere. Sperăm ca până mâine să putem obține toate aceste avize și să intrăm în ședința de guvern cu ea. Am prevăzut în ordonanță ca începând cu 1 martie să fie aplicată această măsurare. Parlamentul a votat săptămâna trecută în plenul reunit un amendament al PNL la bugetul de stat care prevede majorarea alocației copiilor de la 84 la 150 de lei. Propunerea PNL a trecut cu ajutorul UDMR într-un moment în care aleșii puterii nu erau majoritari în sală. PSD a stabilit ca sursa de finanțare să provină din deficitul bugetar mărit cu 0,21%. La tribunalul Harghita, DIICOT a făcut apel în dosarul Țăndărei, în care 26 de inculpați pentru trafic de minori au fost achitați în primă instanță. Decizia l-a făcut pe unul dintre ofițerii de poliție britanici să declare șocat de abandonarea cazului în justiția din România. Adriana Sârbune reamintește cazul. Așa numitul caz Țăndărei și evoluția lui în justiția din România ar putea fi studiu de caz. Au fost 9 ani de procese și numai la tribunalul Harghita au fost 53 de termene. Odată cu achitarea de săptămâna trecută, instanța a constatat și prescrierea unor fapte după ce au fost schimbate anumite încadrări juridice. Totodată s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator asupra unor bunuri ale inculpaților. Este vorba de persoane acuzate de trafic de minori, șefi ai unor clanuri interlope. Dosarul Țăndărei a fost primul privind traficul de minori, investigat de polițiștii români și englezi. Cazul privește traficarea a 181 de copii romi în Marea Britanie, unde erau folosiți la cerșetorie și furturi. În Regatul Unit, 120 de traficanți au fost prinși și condamnați. După prezentarea cazului în Parlamentul European, în 2011, Uniunea Europeană a adoptat o directivă care a redefinit exploatarea copiilor la cerșit și furat, ca fiind o formă de muncă forțată, de sclavie. Directiva a fost adoptată de toate statele membre, deci și de România. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme frumoasă și caldă pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 5 și 15 grade. În orări temporare vor fi în regiunile estice și sud-estice. Acum dimineața în zonele joase de relief va fi ceață și condiții de burniță. În capitală se anunță o zi cu vreme caldă, soare și o maximă de 12-14 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FCSB a ratat ocazia de a se apropia la un singur punct de liderul CFR Cluj. A remizat 0-0 în deplasare la Codașa Concordia Chiajna. Ilfovenii veneau după 8 înfrângeri consecutive, iar ultima lor victorie datează din octombrie și a fost obținută chiar împotriva roșalbaștrilor. Cu noiere titular pentru prima oară în 2019 și Adrian Stoian lăsat de antrenorul Mihai Teja în afara lotului, FCSB a dominat și a avut câteva ocazii mari, printre care și o bară, principalii protagoniști fiind Man și Coman. Să mai spunem că Florentin Matei a fost înlocuit la pauză de Moruțan. FCSB rămâne pe locul al treilea și urmează duminică pe Arena Națională derbiul cu a doua clasată, CS Universitatea Craiova. Liderul CFR Cluj l-a concediat pe antrenorul Toni Conceisau pentru că nu a câștigat niciun meci de la reluarea campionatului, iar presa sportivă susține că sunt șanse ca Dan Petrescu să revină la echipă, chiar dacă se află sub contract cu un club din China. Și liderul din Bundesliga este în criză. Borussia Dortmund a remizat 0-0 pe terenul ultimei clasate, FC Nürnberg, și mai are doar 3 puncte avans față de marea rivală, Bayern München. Borussia se află la a treia remiză consecutivă în Bundesliga, a fost eliminată din Cupa Germaniei și învinsă cu 3-0 de Tottenham în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Diseară se joacă alte două meciuri din această rundă a competiției europene. Olympique Lyon o va înfrunta pe FC Barcelona, iar FC Liverpool va primi vizita lui Bayern München. Ambele echipe au probleme de lot înaintea derbiului. Liverpool nu poate conta pe fundașii centrali Van Dijk și Lovren, iar de la bavarezi lipsesc Boateng și Müller. Așadar, dragi colegi, fani ai lui Liverpool, avem probleme serioase înaintea meciului din această seară. Da, dar ne dă Vlad acum scorul pronosticului pentru Champions League. Este pricep, este... Yeah. Nu, am zis că săptămâna asta nu zic că nu vreau să epuizez, mă păstrez pentru mai încolo. Cum eram la campionatul mondial, Caracatița Pol. Da. Care ghicea. Tot refuză, dar Caracatița Pol îi dădea în acvariu un peștișor și da. Zicea hai, ceva. Pisoiu Vlad. Ah, mulțumim. aceeași frecvență cu tine. 7 și 15 minute. Am promis încă de la prima oră că astăzi vom vorbi de live pe plajă și o să vă spunem care sunt datele exacte când se va desfășura concertul nostru de vara aceasta.